Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah güzel ahlak ve kötü ahlak. Ahlak ikiye ayrılıyor. Her şeyin çift olduğu gibi her şey bu da ikiye ayrılıyor. Güzel ahlak, kötü ahlak. İnsanın gerçek kimliğidir ahlak. İnsanın gerçek kimliği, insanın duyu, huyu, tabiatı, yapısı, buna ahlak deniyor ona böyle. Tekili huluk gelir, huluk. Çoğulu ahlak, Arapça geliyor. İnsan dış yapısı, farklı insan dış yapısı. İnsanın boyu, kaşı, gözü, hatta parmak izi bile farklı insanların böyle. Huyla da insanın farklı tabiatları. Güzel ahlak insanı cennete götürüyor. Ameli az da olsa böyle. Kötü ahlak ameli çok da olsa insanı cehenneme götürüyor. Böyle. Ahlak çok mühim ahlak böyle. Peygamber'e soruldu Aleyhisselam Hazretleri'ne. Tabi kim sordu? Tabi sahabeler. Aleyhisselam Mavet'in dâre nâse el cennete. Dedi ki ya Resulallah dediler böyle. Hangi amel insanı daha cennete götürüyor? Hangi amel? Kale, tekvallah, hüsnü hulku. İki şey burada böyle. İnsanı en cennete götüren iki amel. Biri tekvallah. Allah korkusu, tekvalık. Müttekî olmak böyle. Tekvalık böyle. Biri tekvalık. İşi bilinçli yapma. Özenme yer yapma yaparken böyle. Yani baştan sağma değil böyle. Başlasa ama değil, işte inceline vakıf olarak Allah korkusuyla amel etmek böyle. İkincisi de hüsnü huluk, güzel ahlak sahibi olmak. Güzel ahlak sahibi olmak böyle. Tabii nasıl olacak bunlar inşallah? Biraz da gelir inşallah, genişle inşallah. Güzel ahlak. İnsanlar dörde ayrı bu konuda. Mesela kan grubu farklı oluyor. İnsan ahlakı da farklı oluyor. Biri ahlakı behime deniyor. Ahlakı behimiye. Behimiye ile koyun, kili, sığır, manda gibi böyle eğil hayvanlar böyle. İkincisi ahlakı sebuiye. Vahşi hayvan ahlakı sıfatı böyle. Bir ahlakı şeytaniye, şeytan ahlakı, dönüşü de ahlakı melaike, melek ahlakı muhtemelen böyle. Ahlakı behimiye, yani eğil hayvan hayatı, koyun, keçi, inek, kuşundan bunda böyle. Nedir bunların ahlakı? Yani yeme, içme, uyuma, eşlenme, doğasını yaşama. Bu kadar bunların böyle. Yani bunlar pek saldırmazlar birbirlerine. Huyları iyidir bunların böyle. Dokunmasan dokunmazlar. Bunlar kendi hali yaşları bunlar. Bunların tek amacı vardır. Mideyi doldurmak. Yemek böyle. Yemek, suyunu içmek. Uykusunu almak. İnsanlar bir kısmında bu sıfat özellik vardır. Ahlak olarak böyle. Yani kavgayı sevmez. Dövüşü sevmez böyle. Uysaldır ama dünya ehlidir böyle. Yalnız dünyayı sever. Güzel giyinsin, güzel geçsin, tozsun, şuraya falan yerde yemek yesin, falan çay içsin, falan yerin kahvesini içsin böyle. Alkışı yemek de bunların böyle böyle. Her gün yemek kurup arar böyle. Daha ne yapması yapayım acayip böyle. Aklı burada böyle. Yani ev eşyası, rengi, şunlar bunlar. Dünya ehli bunlar böyle. Her ne kadar namazını bırakmasa, kılsa bile ama dünya muhabbeti, sevgisi kalbinde fazla olduğu için işi tehlikeli. Neden? Bir gönle iki sevgi girmiyor. Böyle, bu böyle. Böyle bir koltuğa iki kalbi sığmıyor böyle. Bir gönle iki tane sevgi girmiyor böyle. Onun için Allah eksik olduğu yerde sevgisi biraz az olacak böyle. Tabi dünyası iyi bir şey ama yeteri kadar olacak böyle. İkinci sıfatı insanların sebu'yye deniyor böyle. Vahşi hayvan sıfatları böyle. Nedir bunlar böyle? Önce bundan saldırgan. Yani hiç kim dokunmasa bile kurt mesela onu koyunu boğar, bunu boğar, ona saldırır, buna saldırır, birbirine saldırırlar bunları böyle. Şimdi böyle insanlar ne yaparlar böyle? Yani yemek içmekten ziyade yani kavgada dövüştü, bağırma, çağırma, öfkelenme, şunlar bunlar. Bunun tatmin olur onların bunlar. Böyle. Öyle insanlar mı? Sofadan kalkar, bağırır, çağırır böyle. Hatta doyamaz bile böyle. Ya yani keşke şunu söyleseydim böyle, böyle yapsaydım der ben. Allah'ın korusun böyle bir insanın devletin başına geçti mi dünya karşı gider. Böyle. Çünkü insan neyse sıfat değişmez. Değişmez. Yani devletin başına geçti mi o devlet mutlaka saldırgan olur bir etrafına. Olur böyle. Üçüncüsü ahlakı şeytaniye denir. Şeytan ahlakı böyle. Sinsi. Bağırıp çağırmaz böyle. Şey yapmaz bunu böyle. İnanç yönden itikad yönden bozmaya çalışır insanları. Şeytanın sıfatı böyle. Dördüncüsü de melek ahlakı. İşte bu nedir? Ahlakı hamile budur. Melek ahlakı böyle. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri'ne hangi amel insanı daha cennete götürür? Yani sahabeler Peygamber'e sorurladı bile Peygamber'e sahabeler. Biri tekvallah diyor. Allah korkusu, tekva üzere yaşamak böyle. Yani İslam böyle kıyısan değil de orta caddeden yürümek. Buna bakıyor böyle. Namazı daha güzel kılmak, haramdan sakınmak, gözünü sakınmak, midesi sakınmak. Tekva olmak işte böyle. İkincisi de hüsnü ahlak. Ahlak güzel yaşamak böyle. Kıyla ya Resulallah. Yine sahabe dediler bir gün peygamberimize ey Allah Resulü yine filan eten filan kadın dediler bir filan kadın tesummün nehare çok oruçlar gün üzeri de nafile ve tukumun leyle geriyle kalkıp namaz da kılar ve yes yedir kulk ama ahlaka kötü tüzü ciranla bilisaniye komşularına diliyle eziyet verir. Bakın, sahabeler burada peygamber, ya Resulallah filan kadın. Demek ki tanıyor da bunlar bunu. İsim vermediler. Ya Resulallah filan kadın. Oruçlar ben nafile. Oruçlar şu gündüzleri böyle. Gece kalk, gece namazı da kılar. Ama ahlakı kötü. Hırslı, mırslı, sinirli, şunlar, bunlar bir öfkelenirse böyle ahlakı kötü. Bir de komşularına diğerine eziyet yapıyor komşularına böyle. Kalla hayrifi on ayrı peygamberle. İye min ehlin nar. O cehennem ehlinden oldu. Demek kötü ahlak oldu mu? Ne abi kötü ahlak? Mutlaka başkanına zarar da veriyor. Mesela günümüzde açar televizyonu sesini açar. Alttaki hastadır. Belki vardır çalışıyor. Ya İslami onların hoşlanmaz ondan. Ama diyemezsem bir şey olmadı. Dedim kabul eder bu şekilde böylece. Dedim komşuna zarar verdi mi? Bak o da ne oluyor? Aile kötü olmuş oluyor böyle. Bir gün Bülü Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Tirmizi'de Mameşeyin Eskale Fimzani Abdülmümini dedim kıyamette. Kıyamet gününde mümin kulunun mizanında en ağır gelen şey nedir böyle? Mizan terazi mahşerde. Mizan dönüyor buna. Yani vezin ağırlıktan geliyor. Mizan İsmail aslında böyle. İsmail'dir. Tabii mahşede terazi, mizan var ama nasıl bilemez o tarafa böyle böyle. Tabii dünya şeye benzemiyor tabii buna böyle. Yani dünyayı da çeker, otomobil çeker. O kadar hassas yani bir terazi böyle böyle. Terazi. Peygamber buraya en ağır şey nedir? En ağır şey orada hüsnü hulk, güzel ahlak. yani ameli az bir olsa, ahlakı güzelse, ne yapıyor? Sevapları kalktığı muzafırlı sevaplar. Ağır geliyor sevap mizanla böyle. Ahlak böyle. Tabii güler yüz olması gerekiyor. Yumuşak olması gerekiyor. Tabii örnek vereceğim tabii bunlara inşallah. Vereyim mesela şimdi böyle. Rabi Hatun'dan verelim. Tabii bir odası vardı. Yani ev değil, o da bir kulübesi daha doğrusu böyle. Etrafı tahta mahta teneke çakılı. Altı üstü çamur. Bir küçük odası vardı bunun böyle. Biri geliyor susamış yattığı yerden. Tabii yer toprak yani üzeri de altı toprak. Susamış, su alayım diyor. Dönerken eli kandile çarpıyor. Kandil sönüyor. Kanata gibi yok. Çapak yok. Kanata kalıyor bu sefer. Kalkıyor, su testini arıyor. Nereden onu tam bilemiyormuş demek ki. Ararken ayağı çarpıyor testiye. Testi kırılıyor, dökülüyor. Tabii döşeme yok. Tahta yok böyle. Toprak. Çamur oluyor. Böyle. Dökülüyor böylece. Testi de kırılıyor. Allah'ım diyor. İmtihan etsin beni ama diyor. Evet Rabbim diyor böyle. Sen beni yarattın, ben size kulunum böyle. Yine Hazreti Rabi Hatun bir ara aç kalmış, üç aç kalmış. Üç gün. Bir lokma bulamamış, bir lokma. Bastalı yaşayan kendisi, Bastalı kendisi böyle. Bastalı da çok hurma olur Bastalı böyle. Her hurma başlarıdır Bastalı'da, Irak'ta. Hurma bile bulamıyor. Üç gün böyle aç kalmış. Dördüncü günün sabah namazına kılmış. Ama bitkin bir halde. Yani kendini çok miyop diyor, zayıftı kendisi de. Üç gün bir şey yiyip içmeyince halsiz kalmış çok. Bitkin bir hale gelmiş. Namazını kılmış. Oturuyor bir zikrullah yapıyor. Kapı vuruluyor. Kim var bir komşusu. Uzak tabii ev yok şeyin dışında. Rabia üç günden beri canım şunu istiyor diye bir hamur işi. O yerde o zaman neyse böyle meşhur, böyle sevilen onu söylüyor. Üç gün evvel canım bunu istiyor. Üşerim yapmaya. O zaman erken kalktım. Yaptım, pişirdim bunu. Ama sana getirmeden geçme boğazına böyle böyle. Hemen kapıdan veriyor. Gidiyor. Bakır abi atın. Gerçekten en sevdiğim bir hamur işiymiş. Aç yüzünü örtüsünü duman içinde çıkıyor böyle. Bakıyor. Su evinde kalmamış hiç. Kuru gitmeyecek hamur işi. Gideyim diye Pınar'a. O zaman çeşme yok. Pınar'a gideyim diyor. Su alayım geleyim diyor böyle. Alıyor su tesisini. Pınar'a gidiyor. Dolduruyor. Omuzuna vuruyor. Bir gelip bakıyor. İşte bir kedi girmiş. Yemiş bunları. Dağıtmış bunları. Artık yerden topluyor onu. Yalanıyor ağzını böyle. Onu görünce kedi ürkmeden kaçmasın diye hemen kapıda oturup çöküyor. Allah'ım ben bunu sen bana gönderdiğini zannettim. Ben benim rızkım zannettim. Sen beni kediye göndermişsin Rabbim diyor diye. O hayvan daha memnun oldu o yüzden böyle. Yani, tabii kedi yıktan sonra bir tane su koyuyor kapına. Su yok tamam bir şekilde böyle. Yani bu güzel hayatta şikayet yok bakmış, şikayet yok. Yani her şeye kaderi razı olmak bundan böyle. Tabi dine imana zarar gelirse namus şerefin başkanı tam bundan böyle. Bir zat vardı Ebu Osman Hazretleri diye böyle. Allah dostu evliliğinden kendisi böyle bir zat. Bunun bir komşusu bunu sevmezmiş böyle. Bunu ziyarete geliyorlar. Halk bunu seviyor da kendisini. Kızarmış bunlara böyle. Onu aşağı aramış onu. O da bir evine oturun böyle. Bakıyor. Mübarazat geliyor böyle. Evine gidiyor. Gidecek tabii böyle. Ya Ebu Osman diyor. Bakın ne var. Buraya gelir misin diyor böyle. Peki. Kalkın diyor. Gidince Ya ben şaka yaptım, sen git işine, ben size şaka yaptım sana dedi. Peki, benim gideyim muhtemelen böyle. Yine tam evine gidecek böyle, ya Ebu Osman diyor, tamam tamam gel. Gelir misin gene? Gelirim tabii. Üst sıra muhtemelen de. Eline kadar gidiyor, yine bunu geri çeviriyor. Şaka yaptım ben seni diye böyle. Üstüne bu gidince diyor ki, ya sen hakikaten Allah dostum sen beni böyle böyle. Yani hiç diyor, güzelmedin, yüzün değişmedi, yüzün devamlı tebessüm, gülümser yüzün diye. Ben inanır mısın Allah dostuna şu anda böyle böyle diye. Ya da beni yaptığın köpek yarpar böyle diye, bu iş mi böyle böyle diye. Yani. Köpek gel dersin, gelir diyor. Gider, gider, hoş da gider, gider köpek diyor. Bunu o da yapar bunu böyle muhtemelen böyle. Yaptığını böyle bakın, önemsin yani böyle. Yine bu zat bir gün giderken bir daha soğuktan, eski sokak çok dardı muhteremler. Medine'de bile. Mesela 60 yıl öyleydi böyle. Bir ana yollar vardı, biraz genişçe. Sokaklar deve geçecek kadardı muhterem böyle. O dardı sokaklar bence. Bir gün bu daha sokaktan geçerken üst sokaktan biri bunu görmeden sıcak külü atıyor onun üzerine. Sokaktan çıkarmış sıcak külü atıyor böyle. Kül üzerine geliyor tabii, yanıyor. Sıcaklığı geliyor böylece. Secdeye kapanıyor. Allah'ım diyor, inşallah bu diyor cehennem ateşinin kefareti inşallah bu böyle, böyle. Yani sen ya Rabbi burada küle yaktın, orada yakmasın inşallah diyor muhtemelen de. Şükür secdesine kapanıyor bakın böyle. Hiç kızmıyor da böyle böyle. Yani güzel ahlakta bakın bu kadar sabrı cemil var böyle. Yine davranıyor inşallah. Hadi Vesile Karaneden. Yolsun Vesile Karaneden'i Yemen'deydi. Peygamber zamanında Medine'ye gelemedi. Bir annesi vardı, anneci vardı. Annesine gözleri görmüyordu. Hastayatı oldu annesi böylece. Onu bırakamadığı için gelemiyordu böyle. Bir rivayette geliydi, bulan peygamber bulamadı. Fakat peygamber buyurdu, Hazreti Ömer'e buyurdu. Ya Ömer, senin adına gelecek Medine'ye böyle böyle. Peygamber örnek verdi buna bu şekilde. Bir annesi vardı. Ölmüş o annesi olan böyle. Avucunda bir beyazlık hoca, bir para büyüklüğüne böyle, lira büyüklüğüne böyle. Yemen'den harçlığa geldi mi kafile? Hani sorardı, işte var mı Vesile Karani? Aslında üveysi lazım böyle. Üveysi Karani. Bir kabile ev var burada dedi böyle. Çıktı. Hasan aşağı baktı böyle, aşağıdı böyle. Senin bir annen vardı, evet annem vardı bu şekilde böylece. Peygamberimizin mesela emaneti var. Ne bu? Hırkası peygamber hırkası var. Resulullah hırkasını bak o kadar sahibi var ki ona veriyor yani böyle. Yalnız ya peygamber sana vasiyeti var. Dua et ümmetine peygamber ümmetine böyle. Sonra haçtan sonra Medine'den kalmadı Medine'de. Küfe'ye gitti. Küfe, Irak'a gitti böyle. Ona tanımadan böyle. Tanımadı orada böyle. Gayet gariban, üstü başı böyle yamalı, mamalı böyle şey gezermiş bu şekilde. Çünkü ama atanım taşlandı kendisine böyle. Atanım taşlandı böyle. Bir gün Abdülhamid yani camiye gidiyor. Türkler gülüyorlar, gülüşüyorlar, alay ediyorlar, taşlıyor buna. Yarım diye, atman diyor, kanamasın, atman bozulmasın diyor böyle. Bak. Atman demiyor. Ufak atın da kanamasın da abdestin bozulmasın diyor muhtemelen böyle böyle. Şimdi en iyi ahlak tabii peygamber ahlakı muhtemelen. Ahlakı Muhammediye böyle. En iyi ahlak ahlakı Muhammediye. Ahlakı Muhammediye sallallahu böyle. En üst ahlak böyle. Mevlam buyuruyor Kalem Suresi. Ve Nun diye başlar. Böyle kalem diye başlar. O sırada Mevlam buyuruyor. Ve inneke le ala hulukun azim Mevlam buyuruyor. Ve inneke sen ya Muhammed'im Habibim le ala hul azim. En azim bir ahlak üzeresin böyle. En yüksek, en üstün ahlak üzeresin böyle. Mevlam buyuruyor böyle. Ahlakın böyle. Peygamberin böyle. Sonra Peygamber'in ya Resulallah Rabbim sen böyle buyurdu böyle. En üst ahlak senin ahlakın. Nasıl bu ahlakı elde ettin? Edeb Rabbi, tedbi. Edeben Rabbi, tedbi buyurdu böyle. Beni Rabbim edeplendirdi. O da bunu buldu böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 6 yaşındayken Aleyhisselam haber Mekke Medine'ye gittiler. Aleyhisselam haber. Tabi hiç görmedi, babasını görmedi. Aleyhisselam'ın amine var, bunu aldı böyle. Babası Abdullah Medine'de vefat etti o. Böyle. Şam'a giderken ticaret için orada hastalandı. Bir yakın hastayat vardı. Bir dayıları vardı. Orada yattı böyle. Orada öldü. Medine'ye gömüldü. Annesi aldı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü 6 yaşında. Medine'ye geldiler. Dönüşte orada Peygamber'in babasının kabrine. Peygamberimiz annesi bazen soruyormuş. Anne, niye benim babam yok? 6 yaşında. Sokağa çıkıyor. Bakıyor herkesin bir babası var. Koşuyor, baba böyle koşuyor çünkü babalarına. Eve ki anne, niye benim babam yok? Hazreti Amine tutuyor gözlerinden zorla. Yavrum Muhammed, senin baban var ama uzak biri gitti. Böyle avuçlandım böyle. Kendisini. Şimdi oraya gelince, mezarın başına gelince babam söyledi. Bak yavrum Muhammed'im, senin babam burada yatıyor böyle. Bu senin babam burada yatıyor, mezarda yatıyor bu şey böyle. Tabii Hazreti Amine çok duygulandı. Peygamber ağlamaya başladı. Biraz sarıldılar. Yanında Hazreti Ümmü Eymen vardı. Babadan kalma cariye. Kadın yani. Uzun ayrıldı bunlar birbirinden. Çok ağlaştı ikisi beraber oradan. Tabi bindi develerine üçü. Hazreti Amine, Peygamberimiz, Ümmü Eymen. Kadın bindiler. Belki içecekler böyle. Bir yer var adı Ebba deniyor. Ebba. Yaklaşınca hastalan bile hastalandı birdenbire. Artık devreden duramıyor ama. Düşecek be devreden. Ağır hastalığı birdenbire geldi. Nasıl bilmiyoruz tabi. İlk Ümmü Eymen'e, kadına. Ben de inmem aşağıya lazım. Ben gidemeyeceğim. Çok fena alıştım ben. Kadın indi. Aldı bunu aşağı böyle. Hemen düştü yattı. Peygamber daha gönlüşü kurulmuştu böyle. Babasını görmediği için o çok ağlamıştı. Annesine sarıldı. Annesine öleceksin. Beni kim bırakacaksın? Hastaneler zor toplayı kendisine oturdu. Gel dedi böyle. Sarıldı ona. Dedi yavrum Muhammed'im. Her yaşayan ölür. Her yeni eskirir. Ben öleceğim ama senin ne olduğunu göremedim. Ben böyle. Düştüm vefat olumuna böyle. Orada böyle. Tabi peygamberimiz için artık dünya karardı. Yaş altı. Böyle. Babasını görmedi. Orası aldı burada böyle. Annesi de yani gurbet ellerinde. Çölde yani. Vefat orada. Tabi o anda melekler alışıyorlar. Melekler alışıyorlar. Ağaçlar dağıta alışıyorlar. Dedi ki melekler ya Rabbi niye acaba sen bunu annesini aldın? Bu senin Habibi Ekrem'in. Hatem-ül Enbiya bu. Senin Habibi mi ya Rabbi bu? Niye eğitim bırak sen bunu? Budur Rabbim. Onu ben tevbe edeceğim velhamdülillah böyle. Eğer ana baba sağ olsaydı onların terbiyesi altına girmesi lazımdı. Girmesi lazımdı. Küçük küçük ortam ortadan böyle. Rabbim çıkardı devreden. Böyle böyle. Eddi beni Rabbi. Şu ahsen tedibi. Bak böyle böyle böyle. Ne yaptı edebim böyle. Şimdi ahlak değiştirir mi muhtemelen? Oraya gelelim şimdi. Kötü ahlak iyi olur mu böyle? Değiştirir mi böylece? Kendi kendine değişmez muhtemelen böyle. Bir laf vardır. Tende gelen teneşire gider böyle. Yani nasıl doğmuşsa öyle gider muhtemelen. Ahlak kendine değişmez. Ama tezkiye nefis deniyor buna. Yani tasavvufi mesele. Bunu değiştiriyor bunlar böyle böyle. Bunu değiştiriyor böyle. Ancak bir Abdillah, Ramzaka Resulullah. Bir zat vardır, Cerir bin Abdullah diyerek. Cerir bin Abdullah, Yemenli. Yemen'de bir kabile reisi kendisi orada. Bu peygamberin son zamanlarında Medine'ye geldi. Gayrimüslim, Müslüman değildi, müşrikti. İşte sonra muhtemelen aldan bu şekilde böyle, kabile reisi. O da çok ama yakışıklı, güzelmiş böyle. Yani boyu, postu, yüzü çok güzelmiş kendisinde. Sevilen bir insanmış kabilesinde. Artık dayanamıyor. İsteyen benim gelsin diyor. 150 kişi oldular. Medine geldiler. Gelmediğim Münevvere'ye. Ya Ramazan ayıydı ya Haç'tan sonraydı. Yani birkaç ay Peygamber'le görüşebildi. Ancak böyle. Peygamber'in son zamanlarıydı. Geldi ve Müslüman oldular. Elhamdülillah bunlar. Peygamber ona şöyle buyurdu bak muhteremimde. Kâle Resulullah. İnnek emrüğün söyle kişisin ki hasen Allah'a halkakı. Allah senin hilkatını güzel yaratmış. Dışı böyle. Allah senin hilkatını yani anlatın fiziğini böyle. Yani boyu, postu, yüzeyi o kadar güzel, çok güzelmiş kendisi böyle. Hasen Ömer ona ümmeti Yusuf'u derdi böyle. Ümmeti Yusuf'u derdi Hasan Ömer. O kadar güzelmiş kendisi böyle. Demek bu arada Allah senin dışını çok güzel yaratmış. Şu hasin huluk hakkı. Sen de işin güzelleştir. Ahlak güzelleşmiş, ahlak güzelleştir böyle. Tabi yeni Müslüman oldu. Ahlakı tabi tam mükemmel değil, ahlak mükemmel değil. Öyle bir orada. Allah senin dışını çok yaratmış. Sen de içini, ahlakını güzelleştir. Şu hasin huluk hakkı böyle. Hulukunu güzelleştir böyle böyle. Şimdi mi ne anlaşıyor bundan? Ahlak değişiyor. Peygamber değişir burada böyle böyle. Bu nedir? Her şeyin tersini yap böyle. Her tersini yapacaksın böyle. Gelecek biraz sonra inşallah böyle. Yine buyuruyor Peygamber Hazretleri. Yine bu üstü mükür ahlak. İnnama bu üstü ancak ben Peygamber'e gönderildim. Üstüm mükür ahlak. Ahlakı tamamlamak için geldim böyle. Mükür ahlak böyle. Bunu tamamlaya geldim ben. Tamamlaya geldim böyle. Yani insanın kemali, tekamülü, ahlakın güzelliğiyle. Mekkarım ahlak diyor bana. Yani bir evliyanlar da bilinir, ahlakınlar bilir. Ahlakınlar böyle. Ahlak, şart bunlar böyle. Olmadı mı? Nakıs kişi böyle. Ahlak olması gerekiyor böyle. Şimdi gelelim inşallah Peygamber ahlakından bağlı örnek vereyim inşallah. Vereyim inşallah. Kâle Seyyid bin Hişam. Tabiinden bir zat. Adı Seyyid bin Hişam. Tabiinden. Kim tabiim? Peygamberimizi görememiş. Peygamberi gören gözleri görmüş ama. Peygamber dokun, elleri dokunmuş. Buna tabiim muhtemelen böyle. Öyle tabiim var ki Peygamber hayattayken hayatta başka kabilede, uzak kabilede iman ediyor. İman ediyor ama sahibi olamıyor tabi. İman da ediyor ama tabi'in makamı olmuş oluyor. Olamıyor. Medine'ye gitmesi şart sağlamasın ben. Peygamber görmesi yani. Şart bu şekilde. İman ediyor mesela. Yaren götüren dertten bile gidemiyor. İşte bu Seyyid bin Hişam da Peygamber'i görememiş. İsim artık muhtemelen göremem böyle. Bu sonradan tabi Medine'ye geldi. Tabiinin hep onların istekleri sahabe yanında bulunmak, ondan peygamberi dinlemek. Yani ne kadar varsa tabiin, yani peygamberi göremeyene varsa böyle, onların bütün emeli, amacı, gayesini böyle boş zaman buldu mu, bir sahabe yanında bulunmak, ondan peygamberi dinlemek. Dinlemek aldığına böyle. Bu Hazreti Hişam da tabi peygamber öğrendi dışlarına böylece. Dedi Hazreti Ayşe'ye gideyim eşine. Ev durumunu. Yani iç ahlakını. En iyi o bile tabi böyle. En iyi o bile tabi bu şekilde. Ona sorayım diye böyle. Ayşe Validemizin bir odası vardı muhtemelen böyle. Peygamber Efendimiz o mesela orada, orada böyle böyle. Küçük bir odası vardı böyle. Vardı böyle. Ortadan böyle bir örtü vardı böyle. Çeker diye böyle böyle. Ne zaman ekte gelip soracak kendisine çekerdi. Kabul edemedi böyle. Peygamber konuşurdu. Böyle. Tabii kısa, öz böyle. Konuştu böyle. Mesela hemen yanında meşhit vardı böyle. Orada kapısı olduğu halde, açan kapısı. Oradan sahabeyi genel konuşma yapmaz muhtemelen. Ancak kendisine kim sorma bir şey gelirse, ona kısa cevap verdi. Perde arkasında verirdi. Bu sahip Şam'da tabii kapıya geliyor. Kendini tanıtıyor. Ya Ayşe izin verirsen diyor. Resulullah sana başlamak istiyorum böyle diyor. Çekiyor perdeyi. Gel buyur bakalım. Geliyor. Kudya Ayşe'te Rahbini an kulük Resulullah. Diyor ki ya Ayşe bana diyor peygamber ahlakını anlatır mısın ahlakını? Ahlakını, ahlakını. Yani onu ahlaklanayım ben de. Uygulayayım ben de böyle. Kalet. Şöyle cevap veriyor. Eleyse tabi Kur'an sen okuyor musun? Mustafa böyle. Kötü böyle okuyorum. Kalet Ayşe Resulullah kulü kulü Kur'an'ı. İşte onun ahlakı Kur'an'dır böyle böyle böyle böyle bak. Ve ahlakını sorunca diyor ki Ayşe Validemiz soruyor. Sen okumuyor musun? Daha bu Arapçayı biliyorlar. Anlamı biliyor, biliyor Kur'an-ı Kerim'in. Okuyorum. Onun ahlakı ve ahlakı Kur'an'dır böyle böyle. Kur'an'ın ahlakı oydu böyle. Kur'an'da ahlakı böyle. Sümme karayet. Su Ayşe Validemiz bu ayeti okudu muhtemelenler. Şimdi bunları bize duramışlar bir eşyalar böylece. Elgin fiyat serra ve darrayı. Biri şu. Ellezine yünfikun füze ve darrayın. Ellezine şu kimseler ki infak ederler. Aldığı harcı yaparlar. Fisserrayı ve darrayı. Yani sürü zamanında, dar zamanında, canı sıkım zamanlarda, hoş zamanda da böyle. Varken, kıtlıkken de böyle Allah yolunda infak ederler. İyi alakalı böyle. Bunu okuyayım böyle. Velle kâldı minel gâize öfkün taldı öfkesine. Gâiz öfke, sinirleme, gazaba gelme. Kâzım kez tutmak böyle. Yani boğazlara gelir, içine bir hırs gelir, sinir gelir, kızma gelir ama dışa vurmaz böyle. Ne ağzından söz çıkar, ne el hareket eder böyle. Yani Mevlam burada kızmazlara buyurmuyor hakikaten böyle. Yani bu kuvve-i gazabiye deniyor buna böyle. Köpek sıfatıdır bu aslında böyle bu. Kuvve-i gazabiye. Elde olmadan insan bazen birden sinir sistemi bozulur böyle. Hatta üç çeşit var bir sinir sistemi böyle. Biri çevresel deniyor böyle. Dış olanlar bundan. Etkeni bunlara böyle. Mesela birine şey görür ona kızar böyle. Böyle. Bir ses üzere kızar insanı böyle, böyle. Elde olmadan böyle. Gayet alır böyle. Mevlam buyuruyor. Ondan tala gayzlerini. Hasan'ın oğlu Hazreti Hasan, büyük oğlu. Hanım Hazretleri. Bir sahabeye gelmişler. Tabi o zaman köle zamanı böyle. Kölesi çoraba getiriyor onlara. Sıcak çoraba getirirken ayağa takılıyor bir şeye. Sendeliyor. Çoraba dökülüyor. Hastanın kucağına. Bakın sıcak çoraba da bir de böyle. Yağlı çoraba bir de sıcak çoraba yanıyor tabii böyle. Hasan Hazretleri biraz bir kızar gibi oluyor böyle. Köle bunu okuyor. Ya Hasan Allah-u Teala yekul velikânü gâize. Allah böyle buyuruyor böyle diye. Allah'ın o yarak sahibi kullar onlar tutarlar gâizeni. Yani bağırıp çağırmazlar, bir şey yapmazlar bu şekilde böyle. Tamam tuttum gazımı diyor da böyle baktı yani. Velâbenin nas. Yine köle okuyor. Onun için affeder insan onunla böyle. Affederler insan böyle. affedin misin? Tamam diyor. Affedin böyle. Allah muhsinleri sever. Ayetin sonu muhsinleri böyle. İhsanları sever böyle. İyilik edenleri sever böyle. Sen azay ettin bunu böyle. Ettin diye. Onu azay ediyor. Küreten çıkarıyor. Bir de cebine 400 dirhem para koyuyor. Tabii böyle. Tabii köle bir şey yok böyle. Ne yiyip çek böyle. Koyuyor bu şekilde. Demek ki burada bir infak ederler malını. Yalnız infanda bir şartlar var muhtemelen böyle. Eğer bir insan gerekeni vermezse buna bekil denir, cimri denir buna bak İslam'da. Bu çok kötü sıfat bu böyle. Bu kötü ahlak gibi böyle. Yani gereken bir yere, lazım olan bir yere eğer vermezse buna bekil, cimri denir buna böyle. Bir de boş yere parayı israf ederse böyle, rastgele saçarsa buna tebzi, mübezzin tebzi denir muhtemelen böyle. Bu da yasak bu da bak. Benim vela tübezdir tebzira. Vela tübezdir böyle. Saçıp savma. Böyle. Yani sırf para vereyim diye böyle. Gereksiz yere böyle. Mesela çocuk bir kalkıyor 100 lira para veriyor. Şimdi para yok böyle. Hadi 5 lira vermezse icabım. Çikolası mesela böyle. Yani bir insan gereksiz yere böyle sırf para harcayayım diye böyle verirse bu da israfa giriyor. Böyle. İsrafa giriyor. Vela tübezdir ayetiyle bu da haram. İsraf haram oluyor. Vermeye gereken o da haram oluyor böyle. Yani bir demek ki öfkeyi yenmek, içine sindirmek, onu sineye çekmek, bir şey vurulmak muhtemelen böyle. Tabi bu dine imana zarar ki o başka muhtemelen değil böyle. O zaman tabi kızmak gerekiyor. O zaman kızmak daha sevap olan böyle. Şey girer tabi böyle Allah yolunda. Bir de affedici olmak böyle. Allah muhsinleri sever ayet-i kerimenin sonuna geliyor. Demek ki iyilik eden Allah'ını sever bunları böyle. Bir de şey okudu Haşan Kadir Müminler. Müminler felah kavuştular. Hangi müminler? Huşu namazı kılanlar. Fî saatim haşûn ayet-i kerime böyle. Namaz huşu ile kılanlar, huzur ile kılanlar, onlar felah kavuştular böyle. Demek ki iyi ahlak neye gerektiriyor böyle? Namazı huşu, huzura kılmak. Bunun hiç nasıl olur buradan muhteremler? Kendini Allah'ın olduğuna bilincine varmak muhterem böyle. Yani günümüzde çok zorlaştı. Hatta bazı diyorlar mesela eski evliya varmış. Şimdi niye yok diyorlar böyle. Yetişmiyor ki muhteremler. Yetişmiyor ki böyle. Neden? Kafa dolu muhteremler. Ya. Kalp dolu. Yola gidiyor, elinde cep. Dın dın dın dın, bu anı telefon. Yoldan bak, yoldan ver. Önü görmüyor tabii. Telefon böyle. Eve gider, televizyon bütün gün boşa geliyor. Kafa doluyor muhtemelen böyle. Kalp doluyor. Allah'a namazdır. Olmaz ama muhtemelen böyle. Eski hayat, dolu hayat eski hayat. Ya. Yola gidiyor diye böyle. Açık havada. Muhtemelen böyle. Ya. Sessiz, sakin. Sessiz sakin böyle doğa hayatı işte var bile. Hayat vardı bu şekilde. Yani günümüzde evli olmak çok çok güç muhtemelen böyle. Çok güç muhtemelen böyle. Ya komşusun aşağı televizyonda yok şunlar bunları yapar. Dışarıdan gürültü pırtları böylece. Davullar, zunalar bir dün yapar, şunu bunu yapar böylece. Yani bakıyorum bazen oturuyorum balkonda dışarı bakıyorum muhtemelen böyle. Acıyım insan muhtemelen böyle. Kadın da muhtemelen böyle ya. Kadın da böyle muhtemelen. Gidiyor bakıyorum, elinde telefon böyle. Devam telefon böyle, telefon da elinde böyle, telefon da böyle. Yalnız nefes alıp verir gibi böyle böyle. Ekmeğin bile zamanı var, bir şey var böyle. Bu ekmeği de geçmiş böyle böyle. Yani hava soğumaya benziyor bu artık böyle. Kapı dolu muhtemelen böyle ya. Kolay mı telefon kullanmak? Oraya bas, buraya bas, şuraya bas, şuraya bas, şuraya ona bas, şuraya bas, karmakalı bir şey muhtemelen böyle ya. Evine televizyonu, gürültü bunlar mı sen? Haberler. Dünyada bir bomba patlıyor. Herkes haber oluyor bundan mutlaka sen muhtemelen. Yani. Esna savaş oluyor mesela bir yerden. Ancak haber gelse duyacak ne olur bilmiyor ne olur muhtemelen ya. Ya. Onun için günümüzde yetişme evlen muhtemelen. Kafa dolu. Kafa dolu muhtemelen. Beyin dolmuş. Artık kaldırmıyor fazla beyin. Gözler yorgun muhtemelen. Kalp dolmuş bu şekilde bunlara. Onun için günümüzde çok zor muhtemelen böyle. Çok zor efendim böyle böyle. Belan biliyor. Kad eflal müminun. Bu o kadar aşağı mı gidiyor? Muhakkak ki o gerçek müminler falan kavuştular bunlara böyle. Eli haşıyor. Namazı huşuyor namazına bakın. O kadar böyle. Huşuyor böyle. Namazına geldi mi kapı boş muhtemelen böyle. Böyle bir Allah var Celle Celaluhu. Bir gün sonra kalır Rabia altına. Ya Rabia. Mezara girdiğin zaman sen de, biz de iki melek gelecekler. Münker nekir. Soru soracaklar. Gürler gibi an böyle. Sen gökte paçır çatı gürlüyor böyle. Ben Rabbüke. Ne yaparsın? Benim bir Rabbim var. Yok başı başı kalbinde. Yokmuşum kalbinde muhtemelen böyle. Elden gelene kadar muhteremler dünya işini yani bu meşgaleri aşağı çekmek bunları almak bana böyle. Yani telefonu geriye kadar kullanmak gerekiyor böyle. Uzun uzun uzun sohbet etme telefonda ne gerek yok muhterem böyle. Az iyimiz işi o kadar okullar efendim. Kısa kısa kısa bunları böyle. Yani boşu boşuna yükle benim beynimize böyle ağır işini boş yere muhterem böyle. Yine ayet okuyup Hasan bile seyyiye. Hasan'ın seyyiye bir değil melan veriyor. Yani güzel huyla kötü bir değildir hareket davranışları böylece. Hatta kötü yapana iyilik cevap vermek. İdifa bihi ahsen. İdifa bihi ahsen böyle. Sen kötü yaptı. Kötü yapma sen memle. Ona en güzeli karşılığını ver. Medine Münevvere'de bir zat vardı. Osman Efendi diye. Sağaç Osman derleri. Zaman sağaç yapıyormuş, tamir ediyormuş sağaçları. Hiç buna kızına göre yok muhtemelen böyle. Yani haz evliya muhtemelen böyle. Rahmet Fahrettin Paşa'dan sır kağıdı demiş Fahrettin Paşa'nın da. Medine müdafi var ya, savunması, Medine savunan Fahrettin Paşa meşhur böyle muhtemelenler. Onu ağzından dinlemiyor onları muhtemelen böyle. Rahmetli Hoca Mustafa onun dükkanında kiracıydı. Evin altında bir dükkan vardı. Hocam onu kağıdı böyle. Gelirken orada dükkana. Ben de orada dinledim kendisinden böyle. O anlatını Fahrettin Paşa anlatını Fahrettin Paşa'ya. Peygamber aşıkı muhtemelen böyle. Emri geliyor İstanbul'dan. Meydana çekildi muhtemelen böyle. En sonunda çok şey oldu. Uzun tabi girmeyen konuya muhtemelen böyle. Onun sır kağıdı böyle. Fahrettin Paşa'na muhtemelen der. Bir gün otururken bir dükkan önünde, esra önünde oturmuşlar böyle, çay içiyorlar insanlar böyle. Biri geliyor, Osman'ın başlıyor bağırmaya. Kızmış bir şeye, takım kafasına bir şeye böyle. Osman önünden hırsını alacak zaten böyle. O başına bağırmaya. O da ona dinliyor, sanki başına bağırıyor. Öyle dinliyor, hiç böyle. Öyle hiç bakıyor, gayet sakin, hiç renk vermiyor böyle. Bağırdı. Tabi bu cevap vermeyince bitti. Gelmiyor arkası. Karşı olmayınca. Arkadaş be, hakikaten bana be. Bak benim için yoruldum bak. Buraya kadar gelmişim bak. Bu kadar bağırdığını çağırdım. Ne olur Allah aşkına gel bir çay iç be. Otur be Allah aşkına. Ona çay içti muhtemelen. Gönlünü aldı. Ona böyle hıfkanla aldı kendisine böyle. Gönlünü aldı muhtemelen böyle. Bak burada böyle. Hi ahsen. En güzeliyle bak karşısına muhtemelen. Bir gün Hazreti Büyük Sıddık Hazretleri'ne biri geliyor. Peygamberimiz orada. Peygamber yolda oluyor böyle. Peygamberimiz orada böyle. Hazreti Büyük Sıddık beraber oturuyorlar bir yerde yolda. Giri oradan Hazreti Bekir'e geldi başına bağırmaya. Hazreti Bekir'e muhtemelen. Ya şöyle derken böyle. Hazreti Büyük önüne baktı. Daha yanına Peygamber sallayıp ses vermiyor kendine böyle. Artık bir noktaya temas etti karşıki kızan bağıran kişi. Hazreti Bekir de arkadaş öldürüp bu şekilde bu tatlılıkla cevabına kalkınca Peygamberimizin yüzü değişti muhtemelen böyle. Daha böyle Peygamber gülümsüyormuş. Hazreti Bekir'e bağırırken Peygamber gülümsüyor muhtemelen böyle. Hazreti Bekir hayır öyle değil tatlılıkla yani bu şekilde demeye izaha kalkışınca Peygamber gülüm duruyor muhtemelen böyle. Hazreti Bekir susuyor böylece. Gidiyor adam. Ya Resulallah, o bana bunu derken gülümsüyordu böyle. Ben hayır böyle demeye kalkıyorum. Sen niye gülümsen kesin ya Resulallah? Ey Ebu Bekir. O zaman bağırırken, sen sabırken Rabbim melek gönderir. Başına böyle melek. Yakın cevap verdi böyle. Aleyk, aleyk, aleyk diyorum böyle. Ne diyorsa senin başın olsun. Senin başın olsun. Sen cevabına kalkınca melek gitti. Senin hepsi kalmıyor. Onun için onu o şey etmedi böyle. Yani bakın ne oluyor muhtemelen böyle. Yani göremediğimiz alemler var böyle değil mi böyle böyle. Ne oluyor bu şekilde böyle. Bakın melek gönderiyor. O kişi haksız bağırıyorsun bu şekilde. Ona melek ne diyor? Aleyk, aleyk. Sen başına ona gelsin. Ne diyorsa sen başına gelsin böyle diyor. Şimdi huyu nasıl değişir muhtemelen böyle? Huyu kendini değişmez. Ne gerekiyor? Tezki nefis diyeyim ben. Tezki nefis böyle. Meryem'in Kur'an-ı Kerim'de kad eflaha men zekkâha. Kad eflaha men zekkâha. Fena kavuştu. Kim ki nefsini temizlerse. Yani kötü huyunu iyi yana çevirirse. Bak diyorsun bu dönem böyle. Bunu çevirirse. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Enes'e giderken bir yere. Bir Enes Peygamber'in yanında 10 sene kalan bir çocuktu muhtemelen böyle. 10 yaşında annesine Peygamber'e teslim etti muhtemelen böyle. Peygamber Medine'ye gelince hep Ensar ne varsa Medine yerlisi herkes bir yere gittiler Peygamber'imize. Tabi orada yiyorlar herkes bunlar böyle. Ne var evlerinde? Hazreti Enes'in de babası ölmüştü tabi. Yetimdi Hazreti Enes. Annesi baktı hiçbir şey yok evine götürecek Peygamber'imiz hediye. Bir enişte var. Tuttu elinden getirdi. Dedi ya Resulallah bu benim oğlum Enes. Akıllıdır. İyi gülüyor ya Resulallah böyle böyle. Bunu sana hediye ediyorum. Ne oldu kabul et. Hizmet etsin seni buna böyle. Dedi kabul et muhteremler. Dedik ya Resulallah senin bir can var. Oğluma dua eder misin Enes'ime? Dua eder misin böyle? Ben dua ettim muhteremler. Dört şey böyle. Allah uzun ömür versin bunu. Ömür uzun olsun. Mallı eli çok olsun. Ahirette mekan cennet olsun. Dünyada ömür uzun olsun. Uzun ömür neye faydası var mı? Var. İbadet çoğalıyor. Sevap çoğalıyor. Ömür uzun olsun. Mallı eli çok olsun. Bir de ahirette mekan cennet olsun. Böyle şey. Peki dua kabul oldu mu? Oldu tabii muhtemelen. Peygamber duası böyle böyle. 100 yaşında çok geçti muhtemelen böyle. Hiç aklına sıra gelmedi ama böyle. Basra'da en son ölü o sahibi Basra'da. Kaç yaşta oldu böyle. Çok ele oldu. Torunlar görüyor hepsi muhtemelen böyle böyle. Malı çok oldu muhtemelen kendisi böylece. Oldu bunların böyle. Hep Allah tabi veriyor bunları bu şekilde. Hatta bir gün Hazreti Enes anlatıyor. Ondaki evinin önünde. Hazreti Enes tabi peygamberimiz kim ediyor ama evde oturmuyor beraberce. Peygamberin hali başka mı? Tabi böyle. Devamlı çocuk uğraşamaz yanında var. Hazreti Enes tabi çocuk oyunun sokakta oynuyor böyle. Ama ayrılmıyor yakın bir yerde. Evin önünde oyun işini kaybı oynuyor burada böyle. İkinden sonra Peygamber çıkıyor Aleyhisselam dışarıya böyle. Hasen ise yana gidiyor. Şimdi bu çok ben duyguları muhtemelen böyle bak. Bir Allah'ın Resulü, Habib-i Ekrem muhtemelen bak. Karşı çocuk. Enes buraya gel. Değil mi? O derdi mi? Lan bu da mı? Enes buraya gel mi? Peygamber ona ele gidiyor baktım. Allah okumadı ya. Resulullah. İyi ahlak baktım. Peygamberimiz ayağına gidiyor böyle. Öne gidiyor. Enes'in kulağına yavaş bir şey söylüyor ama. Yavaş an kulağına söylüyor böyle. Onu bir yere gönderiyor böyle. Ona bir şey söylüyor. Ne söylüyor bilmiyorum böyle. Filana git. Onu bir gönderiyor böyle. Hasan Enes'in oraya tabi gidiyor. Görev yapıyor. Akşam olmadan önce evine gönderiyor Peygamber bunu her akşam böyle. Ev Kuba'da. Şuruk tabi. O zaman da Kuba ayrı bir köy. Medine'de. Şimdi birleşmiş tabi şu anda. Hazreti Enes o akşam evine geç kalıyor biraz böyle. O kişiye gidiyor. Ondan sonra evine giderken karnı basmış. Geç olmuş. Eve geliyor. Anne merak ediyor. Oğlum niye geç kaldın? Anneciğim Resulü beni birisine gönderir de. Ona bir söylememişim böyle. Onu geç kaldım. Peki ne söyledi? Anne bana Resulü'nün yavaş kalmasını söyledi. O peygamber bir sırrı onu veremem. Aman sakın söylemeyeceğim. Hatta tabiinden biri Hazreti Enes'e merak ediyor bu sırrı da Hazreti gülüldü. Eğer bunu benim bir kişi söylersem bunu sana söylerdim ama söylemem kimse bunlar böyle diye. Bu resimden sırrı mı veremem ben onlardan böyle. Bak şöyle baktığına böyle böyle. Bir de peygamber ahlaka bakın böyle. Enes'e gel demiyor bunlar. Kendi ahlaka gidiyor bunlar böyle. Kulağın sırrı baktığına burada böyle. Yine bir gün Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri birkaç sahabeyle beraber Medine dışına çıkmışlar. Medine dışında gezerken bir koyun sahibi koyunlara gidiyor. Görünce Peygamberimiz birkaç sahabeyle beraber Ya Resulallah güzel bir koyunum var diyor. Çok güzel temizdi böyle diyor. İzin ver de onu keselim burada. Pişireyim yiyelim, kuşat yiyelim bunu burada böyle. Peki. Biri diyor ki, ben keseyim diyor, kes benden diyor. Biri ben yüzeyim diyor böyle. Peygamber buyuruyor, ben odun toplayayım. Yok peygamberden böyle. Aman yarışırlar, biz toplarız, yok. Ben de size birisiyim der bak peygamber böyle. Yani peygamberiz oturmaz peygamber aklına böyle. Biri kesti, biri yüzdü, biri kadını azaldı böyle. Peygamber gitti çölden, şu odunlarla böyle parça topladı böyle, aldı onları böyle. Getir muhtemelen böyle böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri giderken bir yere oturmuş sahabeler konuşuyorlar böyle. Sıramir ayağa kalktı hemen geri çıkıyor. Otur kalkmaya bakayım. Oturun. İstemez muhtemelen böyle. Yani hesabın en sevdiği Peygamber Hazretleri ayağa bile kalkmaz sahabeler muhtemelen böyle böyle. Peygamber gider boş boş otur odan muhtemelen böyle. Peygamber böyle böyle. Şimdi insan ahlakı değişir muhteremler. Buraya gelelim böylece. Ahlak huy insanın yapısı yani böyle. Fıtratı yaratılıştan yapısı böyle. Değişiyor mu? Değişiyor muhteremler böyle. Örnekle bu ulemalar hayvanları. Mesela bilhassa eski ulemalı verdiği örnekler av köpeğiyle atmaca kuşu. Av köpeği var. Tevbe edilir muhteremler. Hatta Kur'an-ı Kerim'de, Maide Suresi'nde bu konu geçiyor muhtemelen böyle. Bir av köpeği eğer terbiyeden önce av tutsa o yenilmez. Terbiye olacak bunlar. Eğitilecek böyle. Atlayacak böyle. Üç sefer sahibi gelecek. Tut şunu alacak. Bırakacak. Al getir üç sefer muhtemelen böyle. Bir de atmaca kuşu. Doğan kuşu. Daha atmaca kuşu mu? Atmaca kuşu muhtemelen böyle. Kuş eğitiliyor muhtemelen böyle. Bak, kuş eğitiliyor böyle. Az gibi de bunu muhteremler. Karanlık bir yere kapatıyormuşum buna kışın muhterem. Karanlık bir odaya. Penceresi varsa kalın bir şey görüyor bir şey böyle. O da böyle karanlık böyle. Bir aç bırakıyor al bir şey kendisini bir iki gün sonra. Sonra bunu sahibi şeye giriyor. Sesleniyor buna. Hep aynı kışama giriyor. Aynı ses, aynı kelimeleri konuş. Başta geçmiyor böyle. Kuş neresin? Gel sana mama vereceğim. Sana yemeği vereceğim. Lahim diyorlar Arap'ta mesela. Enerji bir lahim. Sana et getirdim. Et verir. Çünkü atma kuşu muhtemelen. Ne oluyor? Atmaca kuşu bir şey görmüyor karanlıkta. Uçma adetini artık unutuyor. Karnı acıkıyor. Yanında o sesi tanıyor mu? Tamam, etme böyle. O sesi bekler oluyor sesi. Muhtemelen böyle bak. Acıttı mı? Onu bekliyor muhtemelen. Kişi geldiğinde onun kokusunu alıyor. Sesini duyuyor muhtemelen böyle. Ona doğru gidiyor. Ona bakıyor. Sonra zaman ne yapıyor? Perdeyi biraz kaldırıyor. Görme başlıyor böylece. Bu sefer uzaktan. Tahal diyor araştırma. Tahaline gel buraya diyor. Etini gidiyor muhtemelen. Veriyor. Git gene oraya. Gidiyor muhtemelen böyle. Alıştan sonra buna alışıyor artık muhtemelen böyle. Ülfet, ünsiyet diyor buna böyle. Arada böyle. Tam buna uyum sağlıyor. Kuş alışıyor buna böylece. Sonra bunu dışarıya gönderiyor muhtemelen. Bir süre böyle gidiyor gel. Ondan sonra bunu kuşa gönderiyor, ava gönderiyor. Tut. Bırak. Bırak. Tut. Üst sıra mesela. Getir getiriyor bu şekilde. Dedi ki bakın bir uçan kuş mu? Hayvan bile eğitiliyor. O hayvan eğitimine terk ediyor muhtemelen bak eğitimde. Köpek bunun kolu böyle. Mevlam buyuruyor. Kademmen zekkâha nefsini tezki eden böyle. Nefsini tezki eden. Nefsinle uğraşan muhtemelen böyle. Bir zatın biri varmış. Aşırı cimri muhtemelen böyle. Malı var. Ama aşırı maşırı cimri veremiyor kimseye bu şekilde. Ata binir bir gün böyle. Sabahından sonra bir geziyen bakayım böyle. Bakıyor yakında bir köyden bir yanmış bir duman sesleri geliyor. Yanık sesleri böyle. Yanmış bir yere böyle. Koku geliyor böyle. Koku. Yangın, yanık bir koku geliyor işte böyle. Köye gidip bakıyor. Bir garip ev yanmış. Ev halkı kurtulmuşlar. Çoluk çocuk. Ama ev bir anda yanmış gitmiş böyle. Kül olmuş ev böyle. Ağlaşıyor çoluk çocuk. Kadın ağlaşıyor. Ev ne yapar şimdi böyle. Bir şey kurtaramamışlar. Evleri gitti. Paraları pulları yok kendi bu şekilde. Bir gibi kendi kendine yine parası varmış. Tam diyor bu zamanı şımarına bak diye. Bunlar diye bir evleri var. Fakirmiş de köyde. Durum öğreniyor köylüden. Ben buna bir yardım edeyim biraz böyle diyor. Elini cebine götürmek istiyor. Ama eli cebine girmiyor. Tabii. El girmiyor cebine. Girmiyor, veremiyor. Tabii. Uğraşıyor, yok. Veremeyecek böyle. Altına doğru gidiyor. Bire bağlamış. Acıyor bunları gene. Yine geliyor. Yine parayı eline götürüyor. Veremiyor. Üst sefer. Dönünce yine geliyor. Arkadaş geldi, birisi çağırıyor. Sonra elini cebine onu al parayı ona verdi böyle. Allah Allah. Eline bir şey var sana. Elim düşük ama veremiyorum elime diye. Ya bunu kendine veremiyor muhtemelen. Tamam böyle. Müslüman muhtemelen. Bir de bu örnek vermek cömertten muhtemelen. Bir adı Ebu Cafer diye bir varmış. Ebu Cafer. Bir semtin ağası yeri eşrafıymış böyle. İlerigenden beri zengin kendisi de. Varlıklı kişi böyle. Atına biniyor böyle. Gelmeye çıkıyor. Bakıyor şöyle bir hurma bahçesi, hurmalık. Bakıyor bir kişi durmadan çalışıyor. Hurma ağaçlarını tımar ediyor diyor böyle işte. Ne yapıyor zaten? Bakımını yapıyor, onları yapıyor böyle. Hep böyle işini yap, devam ediyor böyle. Bu da oturuyor bir hurma ağacının gölgesine. Onu seyrediyor. Derken bir çocuk geliyor. O zaman tabii foşla moşla bir bezle sarılı buna ekmek getiriyor. Bir parça ekmek getiriyor buna. Böyle veriyor bunu. Çocuk gidiyor. Bu iniyor bu şimdi bu. Meğer bu köleymiş bu. Zaten şeyden belli oluyor köleler, giyinler belli oluyor. Bu iniyor aşağı şimdi bu. O ekmeği yemeye. Oturuyor. Bir yapma koparıyor. Abi bir köpek geliyor muhtemelen böyle. Bir köpek geliyor. Ama açmış kere böyle. Kapı atı buna yaklaşıyor. Şu abi yani yalvarırsan kere buna böyle. Dırın sakın böyle sakın var der böyle. Kopar lokmayı atıyor köpeğe. Hep yutuyor mu köpeğe? Bir daha bir derken böyle ekmeği bitiriyor köpeğe muhtemelen. Bir şey kalmıyor buna böyle. Ebu Cafer de onu görüyor muhtemelen böyle böyle. Daha ekmeği bitirdikten sonra hiç yeni yemiyor. Köpeğe gidiyor. Böyle köpeğe gidiyor bu şekilde. Oturuyor, girişine başlıyor. Ebu Cafer, eşraftan böyle, zenginlerden biri böyle, yana geliyor. Yavrum sen nesin, kimsin, neysin böyle? Ben filanın kölesiyim. Hurma filanın kurmalı. Bana bu görev verdi böyle. Ben de yani bunun bakım yapıyorum böyle. Az yansıdan bir şey ekmek getirdi. Sonra kepeği verdin diye. Evet kepeği verdim. Peki sen aç değil mi diye. Ya açtı. Ne zaman yedin ekmek diye. Dün bu saat yemişim diyor. Yani günde bir daha geliyor. 20 saat geliyor. Öyle vakte geliyor. Dün bu saat yemişim diyor. Şimdi o ekmeği getiriyor bana diyor. Peki yavrum bak dün bu saate gelmiş diyor. kula karnı aç diyor böyle. Çalışıyorsun biraz böyle diye. Karnı aç ki nasıl sen bunu köpeğe verdin diyor. Bir insanın sonra bir ama köpek hayvan anlamaz bu şekilde böyle diyor. Allah Allah. Kendi düşünüyor. Yapamıyorum ben böyle. Kendi düşünmüyor cömertliğiyle böyle. Ben yapamam böyle diyor. Bunun efendisi Seyit derler bunlar. Seyit'in sonra kim bu senin sahibin bakalım. İşte filan köyde filan kişi böyle. Oraya gidiyor. Tabii kapı vuruyor. Kim o bakıyor. Tanıyor hem bunu böyle. Oo buyur Ebu Cafer der. İş alıyor bu şekilde. Selam kendinden sonra filan kurma senin mi diyor. Benim diyor. Ona köle senin benim diyor. Köleyi sen onu satar mısın köleyi bana? Tamam köleyi bana. Satayım ama diyor. Kölenin nesi var diyor yani. Normal bir insan. Bir üstün büyük yok özelliği köle mi böyle diyor. Anlık durum böyle bir yaptı böyle diyor. Onu satar mısın bana diyor. Böyle azar için bana böyle diyor. O zaman diyor ben o yapayım, o iş yapayım diye şimdi. Böyle. Ben onun kelime yolda bilmiyordum. O müsaade diyor. O zaman diyor ben kelime azar deyim böyle böyle diyor. Böyle. Olmaz diyor. Peki. Kabul ediyor. O zaman bir ricam daha var diyor. O hurmanı satar mısın? Hurmanı bana satar mısın diyor. Ne yapacağım? 12 kilo mal vereceğim dedi. Tabii köle hazır oldu ama hür ama 10 parası yok mu? 5 parası vereceğim ben de. Hemen gönderiyor çocuğunu. Git diyor çağır geliyor. Kölesi için neyse ismi onu çağır gel bakalım diye. Köle korkuyor birden bunu anı çağırınca. Acaba bir yanlış bir şey yaptım bir şey mi oldu? Döver mi söver mi acaba? Köle böyle beni. İsteyip döver. Kimse karışamaz böyle. Korkuyor geliyor böyle. Otu bakıyor. Artık hırs yavrum. Serbestine verdik böyle. Kurma da bunu bağışlıyor kendisine böylece. Şimdi işte güzel ahlak mı muhtemelen böyle. Ahlak bu şekilde. Bak bunun kölenin ahlakı muhtemelen bak. Öbürünü de elini yerine sokamaması bu şekilde böyle böyle. Öfke gelmek. Bu diyor nefsi tezkiye. Nefsi tezkiye böyle. Her şeye böyle zıddıyla yapmak. Yapma mesela. Mesela kadınlara bir şey vardır böyle. Titizlik ev temizliğine, titizlik böyle. Aman yastık biraz yamuk olmasın. Aman perde şey olmasın böyle. Aman kilim bir santim bu ben daha olmuşsa böyle. Yok olacak mısın böyle. Bu da dünya sevgisi fazla muhtemelen. Ne gerekiyor? Bırakma gerekiyor. Aksini yapmak böyle. Yapma gerekiyor bunların böyle. Yani kızı bırakmak gerekiyor, öfkeyi bırakmak gerekiyor bunları. Cimri bırakmak gerekiyor. Sonra gönülden de fazla şey çıkarmak gerekiyor. Kafadan gönülden muhtemelen böyle, böyle, böyle. Yani boşa doldurmama gerekiyor kafayı muhtemelen. Doldurma gerek başlıyor böyle. Hatta şöyle diye eğiliyorlar. Kabe girdiğin zaman sana lazım değilse onu bırak dünyada bir muhtemelen böyle. Eğer kabirde lazımsa tamam alın böyle. Ama sana orada lazım değilse onu taşıma kafanı, doldurma kafanı böyle böyle. İşte günümüzde bu var muhtemelen. Günümüzde böyle kafa dolu muhtemelen böyle. Beyin dolu muhtemelen böyle. Günüm dolu böyle böyle. Devamlı telefonlar, şunlar, bunlar, şunun, bunlar böyle haberler, şunlar, bunlar derken çok çok şeyler mesela. Yok, Brezilya'da şu olmuş Brezilya'da. Yeni Zelanda'da şu olmuş muhtemelen böyle. Nerede olmuş böyle? Hindistan'ın şu olmuş bu şekilde böylece. Yani İslam'la ilgisi yok. Bir şey yok bunların böylece. İnsanın hılkat değişmez diyor ama hılkat, yaratılışı. Mesela bir insan diyor boyu uzun, kısaltamaz. Boyu kısa uzatamaz. Böyle. Kaşını gözünü değiştiremez insan böyle. Ama huy değişiyor muhtemelen böyle. İnsan durursa, uğraşırsa değişiyor muhtemelen böyle. Bu değişiyor. Biri olmuş çok öfkeli gazaltı böyle. Her şeyi kazanmış. Her şeyi hemen bağırmış kazanmış şekilde. Uyanıyor bir gün böyle. Gönül uyanıyor böyle. Aa bu benim iyi değil bu şey böyle. Bu iyi bir şey değil böyle. Daha bir muhtemelen bir yanına bir eleman alıyor böyle. Nasıl eleman alıyor böyle? Çok sinirli. Yaşlı biraz böyle. Eleman sinirli, öfkeli böyle, ağzı boş böyle, çok böyle gibi böyle. Alıyorum bunu, ona diyor benim şahatım var böyle diye. Ben ne görsen hemen bana bağırırsın böyle. Ona özüne para veriyor, onun maaş tutuyor bu şekilde. Elemanı bunu da bağırıyor muhtemelen böyle. Böyle kendine alışır, sabrı alışır, sabrı alışır böyle böyle. Ona bağırtıyor kendisine muhtemelen böyle böyle. Yani ömür böyle de bu da lazım muhtemelen. Tezkiye, nefesine bunlara böylece. Ahlakı zemime, kötü ahlaktan temizlenmek bana ben. Temizlenmek bunlara böyle. Yoksa Allah korusun, ateş temizliği bunlar için. Ateş temizliği bunlara böyle. Allah korusun böyle. Yani her günahın da kökeni, mastarı kötü ahlak muhtemelen böyle. Ya kötü ahlak muhtemelen böyle. İlahi Teala Fatiha.